और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। स्नान पान और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। जग में हुई न है न होगी तुझ जैसी जलधारा, प्रेम से तुझको गंगा मैया कहता है जग सारा। जग में हुई न है न होगी तुझ जैसी जलधारा, प्रेम से तुझको गंगा मैया कहता है जग सारा। इतने श्रद्धा भाव से जन जन तुझको यहाँ पुकारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। स्नान पान और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। हे सुरलोक की रहने वाली तू धरती पर आई, धन्य धन्य हम धरती वाले, स्वर्ग नदी है पाई। हे सुरलोक की रहने वाली तू धरती पर आई, धन्य धन्य हम धरती वाले, स्वर्ग नदी है पाई। तू जो इस धरती पर आई, जागे भाग्य हमारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। स्नान पान और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। स्नान पान और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलि।